ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ستائش اور جمیع محامد اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس نے انسان کی فطرت میں اسلام اور ہدایت رکھی آسان اور واضح ملت حق پر اس کی تخلیق فرمائی پھر رفتہ رفتہ جب انسان پر جہالت چھا گئی اور وہ انتہائی پستیوں میں جا گرے بدبختی اور شقاوت نے انہیں دبوچ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم فرما کر انہیں اپنے لطف و کرم سے نوازا اور ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے تاکہ اس طرح انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف اور تنگیوں سے نکال کر وسعت کی طرف لائیں یہ سلسلہ چلتا رہا سب سے اخیر میں فخر موجودات اشرف المخلوقات افضل الخلائق امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا بدر الدجا شمس الضحا مصدر مہر و وفا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا امام الحرمین خواجہ بدر و حنین سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو والضحا کا چہرہ لے کر آئے واللیل کی کالی زلفیں لے کر آئے الم نشرح لک صدرک کا سینہ لے کر آئے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا ہاتھ لے کر آئے قد نرا تقلب وجہک فی السما کی پیشانی لے کر آئے ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربہ الکبری کی آنکھ لے کر آئے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان لے کر آئے اور یوں کہہ لو کہ آدم کی انابت لے کر آئے نوح کی استقامت لے کر آئے ہود کی ہدایت لے کر آئے صالح کی صالحیت لے کر آئے ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، ایوب کا صبر لے کر آئے، ادریس کا درس لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کر آئے، داؤد کا عدل لے کر آئے، سلیمان کا جاہ و جلال لے کر آئے، عیسیٰ کی مسیحائی لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، زکریہ کا ذکر لے کر آئے، غرض ہے کہ آپ تمام کائنات کے لیے رحمت اور خاص طور سے مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان بن کر آئے۔ درود شریف پھر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا مرتبہ ہے کملی والے کا، کیا شان ہے آمینہ کے لال کی، کیا عظمت اور رفعت ہے مدینے والے کی کہ اللہ تبارک و تعالی خود صلات پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے ملائکہ صلات پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حکم دیا جاتا ہے مومنوں کو کہ تم بھی میرے نبی پر صلات اور سلام پڑھو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم صلات و سلام پڑھو۔ عربی میں صلات کہتے ہیں، جس کا ترجمہ فارسی میں درود کا کیا جاتا ہے، صلات کی، اور اردو میں جسے ہم درود کہتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ حضرت امام مسلم اپنی صحیح میں ایک حدیث لائے ہیں، ہم پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار صلات بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دس مرتبہ صلات بھیجتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں، روایت کے اندر کوئی خرابی نہیں، روایت بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایک روایت امام نسائی شریف میں لائے ہیں، وہ روایت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات، رواہ النسائی۔ ترجمہ حدیث پاک کا ملاحظہ ہو کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار صلات پڑھے، ایک بار درود بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک بار درود بھیجنے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ صرف درود بھیجنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے دس درجات بلند کرتا ہے۔ گویا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر تین تین فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دس مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ کہ اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک نسائی میں موجود ہے انہی لفظوں کے ساتھ، کوئی بھی آدمی اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے نسائی شریف میں دیکھ سکتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ حضرت امام ترمذی جو اپنی جامع میں صلات کی فضیلت سے حدیث لائے ہیں، انہیں بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں ہی میں پڑھ دوں. امام ترمذی اپنی جامع میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت لا رہے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. حدیث پاک ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں میرے اوپر کثرت سے صلات پڑھنے والا ہوگا, صلات بھیجنے والا ہوگا. اکثرهم علی صلاۃ, جو سب سے زیادہ میرے اوپر صلات پڑھنے والا ہوگا. یہ روایت امام ترمذی اپنی جامع میں لائے. ایک روایت اور امام ترمذی لائے ہیں, مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ درود پاک کی اور صلات کی فضیلت مزید واضح ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, روایت ترمذی میں موجود ہے, کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, قریب ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس ہی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے نماز ختم کی, دعا شروع کی, پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجا, درود پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کے بعد اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہنے لگے سل تو تہو اے عبداللہ ابن مسعود, معاف دیا جائے گا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ دعا میں اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد نبی پر صلوات بھیجے اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور جو مانگے گا اسے دیا جائے گا. یہ حدیث پاک امام ترمذی اپنی جامع میں لائے ہیں. ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے, آپ نے سنا ہوگا کیونکہ میرا موضوع یہی ہوا اور ہم اس موضوع پر کئی دنوں تک گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لہذا آپ کی وہ سنی ہوئی حدیث بھی اسی سلسلے میں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی تازہ ہو جائے اور درود شریف کی صلات کی فضیلت مزید واضح ہو جائے. یہ روایت امام حاکم اپنی مستدرک میں لائے. یا تو مسجدوں کے اندر بخاری شریف مسلم شریف موجود نہیں رہتی, مستدرک کیا موجود رہے گی, لانا چاہیے اسے. امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک میں یہ روایت لائے ہیں اور راوی حضرت کعب ابن اجرا ہیں. حضرت کعب ابن اجرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا احضرو, حاضر ہو جاؤ. فحضرنا, ہم نے حکم کی تعمیل کی اور ہم مسجد میں حاضر ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے, منبر کے پہلے پائے پر جیسے ہی آپ نے قدم رکھا ٹھٹکے اور آپ نے کہا آمین. پھر آپ نے منبر کے دوسرے پائے پر قدم رکھا ٹھٹکے اور کہا آمین. پھر منبر کے تیسرے پائے پر آپ نے قدم رکھا ٹھٹکے اور کہا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آج اس وقت ہم نے آپ سے ایسی باتیں سنی ہیں کہ وہ باتیں ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب منبر کے پہلے پائے پر قدم رکھتا ہوں تو جبرائیل آ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنو, جو شخص رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے اور اپنے گناہ رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ بخش والے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو میں نے آمین کہا. پھر میں نے جب منبر کے دوسرے پائے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جب تمہارا نام نامی آئے, آپ کا نام, آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کا نام سن کر کے آپ پر کوئی صلوات نہ بھیجے, درود نہ بھیجے, تو ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے منبر کے تیسرے پائے پر, تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا. میں نے کہا آمین. اس حدیث پاک کے اندر ایک چیز آپ نے ملاحظہ کی, وہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور نام سن کر کے کوئی آدمی آپ پر درود نہ بھیجے, وہ بڑا ہی ہرما نصیب ہے, بڑا ہی بد نصیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور آپ پر درود بھیجنے کی فضیلت کو بالکل اچھی طرح واضح کر رہا ہے. ایک روایت اور میرے ذہن میں آ رہی ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صلوا علی, میرے اوپر صلات بھیجو, درود بھیجو میرے اوپر, فإن صلاتکم علی زکات لکم, اس لیے کہ تمہارا صلات بھیجنا میرے اوپر تمہارے نفس کی پاکیزگی کا باعث ہے. جتنا زیادہ تم درود میرے اوپر بھیجو گے, صلات پڑھو گے, اتنا ہی زیادہ تمہارا نفس پاکیزہ ہوگا, تمہارے نفس کی صفائی کا باعث ہے میرے اوپر تمہارا صلات بھیجنا, درود پڑھنا. لہذا تم لوگ میرے اوپر درود بھیجا کرو. اور دیکھو ایک چیز اور کہہ رہا ہوں, وَاسْأَلُ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ, اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام وسیلہ مانگا کرو. آگے راوی کہتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا بغیر پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دی کہ یہ وسیلہ کیا ہے جس کے سوال کرنے کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں. یہ جنت کا سب سے اعلی مقام ہے, اعلی درجات فی الجنہ, جنت کے اندر سب سے اعلی مقام کا نام وسیلہ ہے. تو تم لوگ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی مقام کا سوال کرو کہ وہ مقام مجھے اللہ عطا کرے. آپ نے فرمایا کہ یہ وسیلہ نام کا مقام یہ جنت کا سب سے اعلی مقام ہے, اور اس مقام کو صرف ایک ہی آدمی پائے گا, لا ینالوہا الا رجل, اسے صرف ایک آدمی ہی پائے گا, دوسرے کو نہیں ملے گا. اور شاید وہ آدمی, وارجو ان اکون انا ذلک الرجل, اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہی شخص ہوں جس کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں. یہ مقام جس کا نام وسیلہ ہے, اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والے مومنین سے یہ کہا ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی مقام کا سوال کرنا. یہ مقام کہاں ہے, کتنا اونچا ہے, اس کی اونچائی جاننے کے لیے اسی لفظ پر غور کر لو. عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ وسیلہ کے معنی قربت کے ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ یہ مقام جس کا نام وسیلہ ہے اور وسیلہ کی حقیقت میں قربت داخل ہے, گویا کہ یہ عرش اعظم کے بالکل قریب ہے. کیا کہنے ہیں مقام کے, یہ مقام بالکل عرش اعظم کے قریب ہے, اس لیے کہ لفظ وسیلہ کا مطلب ہی قربت کے ہوتے ہیں. گویا کہ یہ مقام عرش اعظم کے قریب ہے اور اس مقام کا مستحق صرف آمینہ کا لال ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کا مستحق نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو یہی مقام عطا کرے گا جو عرش اعظم کے بالکل قریب ہے, یہ مقام اس کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوگا. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, وہ شخص بہت بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب موجم کبیر میں حضرت ابو دردا سے ایک روایت لائیں, روایت یوں ہے, عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے صبح شام 10 بار میرے اوپر درود پڑھا تو وہ میری شفاعت میں داخل ہوگا. گویا صبح کے وقت 10 بار درود پڑھنا اور شام کے وقت 10 بار درود پڑھنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موجب ہے. طبرانی ہی اپنی موجم کبیر میں ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں, روایت یوں ہے, عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علی فقد اخطا طریق الجنہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میرا نام لیتے وقت یا سنتے وقت میرے اوپر درود نہیں بھیجتا, میرا نام اس نے سنا, میرا نام لیا اور میرے اوپر درود نہیں بھیجا, درود بھیجنا بھول گیا, تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. فقط اخطا طریق الجنہ, وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ابن ابی داؤد ایک روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ معافی چاہتے وقت معافی چاہنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, تو جس شخص نے سچی نیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہی, حدیث کے الفاظ ہے من استغفر بنیت صادقہ, جس نے سچی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے گا قیامت کے دن اس کے اعمال کی میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور جس شخص نے میرے اوپر برابر درود بھیجا تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا, اللہ تبارک و تعالی سے اس کی سفارش کروں گا کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو اور میرے اس امتی کو جنت میں داخل کر دے. درود شریف کی اہمیت اور فضیلت کا تو عالم یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے آخری قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا چھوڑ دے, بھول جائے, تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی, نماز کو ریپیٹ کرے, دہرائے. اور یہی مسلک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ہے اور یہی مسلک اہل حدیث کا ہے کہ جو شخص قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا بھول جائے وہ آدمی اپنی نماز دہرائے. بغیر درود شریف کے نماز نہیں ہوتی. جو مسلک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے, جو مسلک حضرت امام احمد ابن حنبل کا ہے, وہی مسلک مسلک اہل حدیث ہے. ہم شمع رسالت کے پروانوں نے اور نبی کے دیوانوں نے تو یہ تہیا کر لیا ہے کہ نبی کی بات آ جائے تو اسے سر اور آنکھوں پر لے لیا جائے, اور نبی کے قول اور فعل کے مقابلے میں دنیا کے تمام دانشوروں اور فلاسفروں کا قول اور عمل آ جائے تو ہم نبی کے قول اور فعل کے سامنے دنیا کے تمام دانشوروں اور فلاسفروں کے اقوال کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا مسلک ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, اور یہی ہمارا دین ہے. بغیر درود کے نماز نہیں ہوتی. نماز جنازہ کا بھی یہی حال ہے. اٹھاؤ امام شافعی کی مسند شافعی. حضرت امام شافعی اپنی مسند میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لا رہے ہیں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص نے یہ خبر دی کہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہ ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس طرح پڑھی ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھا جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ مردے کے حق میں دعا کی جائے. حکم یہ ہے کہ مردے کو بھی فاتحہ اور درود کے ساتھ رخصت کرو. صرف درود کے ساتھ نہیں فاتحہ بھی ملا لو. اور یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ مردے کو رخصت کرتے وقت نماز جنازہ میں فاتحہ بھی پڑھا جائے اور درود بھی پڑھا جائے. جو لوگ صرف درود پڑھتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھتے, خلاف سنت عمل کرتے ہیں. فاتحہ اور درود دونوں کو ملاؤ اور اس کے بعد میت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو اور پھر اس کے بعد اسے سپرد خاک کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور حضرت ابو امامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی کہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے تکبیر, پھر سورہ فاتحہ, پھر درود. فاتحہ اور درود کے ساتھ میت کو سپرد خاک کرو. خلاصہ یہ نکلا کہ نبی نے جو عمل کیا صرف وہی ہمارے لیے حجت. نبی نے جو کیا ہمارے لیے وہی حجت, جو کہا آپ نے ہمارے لیے وہی حجت. گویا اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے بعد اگر دنیا میں کسی کا قول اور عمل اور تقریر حجت ہے تو وہ جا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل اور تقریر ہے. درود شریف پڑھو، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے چھٹے پارے میں، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب مبین. نور آ گیا تمہارے پاس اور کتاب مبین، تین جلدوں میں تفسیر کی ایک کتاب ہے جس کا نام دعوت القرآن ہے، وہ نیچے مرکز کی لائبریری میں موجود ہے. چھٹے پارے کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، ہمارا مفسر اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین میں کہ تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب. ہمارا مفسر لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے. نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف جہاں پر معراج کا بیان ہے کہ معراج کا دولہا جب معراج سے واپس ہوتا ہے، بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حل رائی تربت، مسلم شریف کی روایت ہے، حل رائی تربت، آپ معراج سے آ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، بہت قریب بلایا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ سوال حضرت ابو ذر غفاری کا ہے کہ آپ معراج سے واپس آ رہے ہیں، رسول پاک بتاؤ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ نبی کے ماننے والوں، نبی کے قول و فعل پر جان نثار کرنے والوں، کان کھول کر سنو، نبی نے کیا کہا؟ حضرت ابو ذر غفاری پوچھ رہے ہیں، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ نبی کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو، نور انارا. ابو ذر، ارے میرا رب تو نور ہے، بھلا میں کہاں اس کو دیکھ پاؤں گا؟ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب نور ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی فلسفی کہے کہ اللہ نور نہیں ہے، کوئی امتی کہے کہ اللہ نور نہیں ہے، دنیا کے تمام فلاسفروں اور دانشوروں کے اقوال کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے اور مسلم شریف کی اس روایت کو سر اور آنکھوں پر بٹھائیں گے، اس لیے کہ نبی نے کہا کہ میرا رب نور ہے، لہذا نور ہے. ہمارا عقیدہ کی نبی بھی نور، ہمارا عقیدہ کی اللہ بھی نور. ایک عقیدہ اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بھی نور. صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 280 کھول لو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، غور سے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ کتاب اللہ فیہ الہدى والنور من استمسک واخذ به کان علی الہدى ومن اخطا به ضل. کہ اللہ کی کتاب، ارے یہ تو نور ہے، ہدایت ہے، اور جس نے اس ہدایت کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جس شخص نے اس کتاب کو اوائڈ کر دیا، بلّا گمراہ ہو گیا. مسلم شریف کی اس روایت کے اندر قرآن حکیم کو نور کہا گیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نور نے نور پر نور نازل کیا، اور نور کے واسطے سے ہم لوگوں تک یہ نور پہنچا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات سے لے کر آخری رکوع تک، آخری سورت تک، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتے, وہ دعا پڑھ لیتے ہیں ہم. نبی نے پڑھا ہے, لہذا امتیوں کو بھی حرز جا بنا لینا چاہیے اس دعا کو. آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واعظم لی یوم القیامت نورا. جب اعظم لی یوم القیامت نورا, جب اعظم لی نور یوم القیامت, کہ اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے, میرے کان میں نور ڈال دے, میری آنکھ میں نور ڈال دے, میرے دائیں نور ڈال دے, میرے بائیں نور ڈال دے, میرے آگے نور ڈال دے, میرے پیچھے نور ڈال دے, میرے اوپر نور ڈال, میرے نیچے نور ڈال, اور قیامت کے دن اس نور کو بہت زیادہ بڑھا دے. نبی نور کے لیے دعا کر رہا ہے اور امتیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نور نے نور کے ذریعے تمہیں نور دیا ہے, لہذا تم بھی اپنے نور ہونے کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نورانیت عطا کرے, تاکہ تمہیں قرآن حکیم سے گہرا ربط ہو, رسول پاک سے گہرا ربط ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا ربط ہو. کچھ باقی رہ جاتا ہے, کون سی نئی بات مولوی بتاتا ہے, وہ تو ہمارا عقیدہ ہے جو ہم مانتے ہیں. اس عقیدے کی اور وضاحت کر دوں, وضاحت یہ دیتا ہوں, حضور موج بہارا, حضور موج طہور, کیا حضور جان بہارا, حضور موج طہور, تمام روح معانی, تمام پے کرے نور, حضور صبح تجلی, حضور عین ظہور, حضور سلسلے انبیاء میں نور ہی نور, حضور مہر درخشاں, حضور ماہ تمام, حضور ابر کرم ہیں, حضور جانے سرور, فدائے نیم تبسم, متائے قوم مکہ, نثار زلف پریشاں, ہزار علم و شعور, اور حضور نور سراپا, حضور خلق عظیم, حضور امت عاطف ہیں, رؤوف و رحیم. درود شریف کے فضائل بیان کرنے کے بعد اب ہم درود شریف کے فوائد اور ثمرات کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ درود شریف کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں, ایک ضروری بات سے میں آپ حضرات کو باخبر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے جس کا نام جلاء الافہام ہے, جو درود شریف کے موضوع پر نہایت ہی شاندار, بہت ہی وقیر اور انتہائی پرمغز کتاب ہے. یہ کتاب ایک مقدمے اور چھ ابواب پر مشتمل ہے. مقدمہ ایک فصل پر مشتمل ہے جس کے اندر حضرت نے ان تمام صحابہ کرام کے نام درج کیے ہیں جن جن صحابہ کرام سے درود شریف کی احادیث مروی ہیں, اور چھ ابواب میں سے پہلے باب میں حضرت العلام نے شاہ 44 صحابہ کرام 44 44 صحابہ کرام سے 84 احادیث مرفوعہ کی متن ذکر کی ہیں. اور دوسرے باب میں انہوں نے 32 احادیث موقوفہ اور مرسلہ ذکر کی ہیں. آپ حضرات کو یہ بات تو معلوم ہے ہی کہ احادیث مرفوعہ کسے کہتے ہیں, تو جاننا چاہیے کہ احادیث مرفوعہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن احادیث کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور احادیث موقوفہ, موقوف حدیث, اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند صحابی پر رک گئی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند نہ پہنچتی ہو. اور مرسل حدیث جس کی جمع احادیث مرسلہ آتی ہے, حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ تبا تابعی تابعی کو چھوڑ کر صحابی سے روایت کرے, یا تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کرے. احادیث مرسلہ ہمارے نزدیک حجت نہیں, ہاں صرف وہ مرسل احادیث ہمارے نزدیک حجت ہے جنہیں کوئی صحابی ارسال کرتا ہو. مرسل صحابی کے علاوہ کوئی بھی حدیث مرسل ہمارے ہاں حجت نہیں. احادیث مرسلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں حجت. اس طرح حضرت العلام نے اپنی کتاب کے 6 ابواب میں سے 2 شروع کے بابوں میں 84 احادیث مرفوعہ اور 32 احادیث موقوفہ اور مرسلہ, جن کی کل تعداد 116 ہوتی ہے, اور 116 احادیث درود ہی شریف کے تعلق سے ہیں, ان 116 احادیث کو پیش نظر رکھ کر کے حضرت العلام نے درود شریف کے 40 فوائد اور ثمرات بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی درود شریف کا ورد کرے تو اسے 40 فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے. درود شریف پڑھنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ ہی کا تو حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلوات اور سلام بھیجو. تو چونکہ مومنین کو حکم ہے کہ نبی پر صلوات و سلام بھیجیں, لہذا جو بھی درود شریف پڑھے گا تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل کرے گا. تو گویا کہ درود شریف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. دوسرا فائدہ, درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی صلاۃ کی موافقت ہوتی ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو صلات نازل کر رہا ہے, صلات بھیج رہا ہے اپنے نبی پر. اب اگر تم بھی نبی پر صلات بھیجو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلات کی موافقت ہوئی کہ نہیں؟ اللہ صلات بھیج رہا ہے اور تم بھی صلات بھیج رہے ہو. اس طرح دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلات کی موافقت ہو جاتی ہے. تیسرا فائدہ, ملائکہ کی صلات کی موافقت ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ملائکہ بھی صلات بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آپ بھی اگر صلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صلات بھیجنے کی وجہ سے ملائکہ کی صلات کی موافقت ہو جائے گی. درود شریف کا چوتھا فائدہ کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے پڑھنے والے پر 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صلات نازل ہوتی ہے. پانچواں فائدہ, درود شریف پڑھنے والے کو 10 درجے ثواب اور فضیلت کے عطا ہوتے ہیں. چھٹا فائدہ, ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں پڑھنے والے کے نام اعمال میں بڑھا دی جاتی ہیں. ساتواں فائدہ, ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. آٹھواں فائدہ, اگر کوئی آدمی دعا کرے اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, تو یہ درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد دعا کی قبولیت کا باعث ہے, آدمی کی دعا قبول ہو جائے گی. نواں فائدہ, کثرت سے درود پڑھنا آپ کی شفاعت میں داخل ہونے کا باعث ہے. جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے. دسواں فائدہ, درود شریف کا ورد, درود شریف کا کثرت سے پڑھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. جو آدمی کثرت سے درود شریف کا ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخشتا رہتا ہے. گیارہواں فائدہ, درود شریف کا پڑھنا انسان کو افکار اور آلام سے نجات دلانے کا باعث ہے. آدمی کو افکار نے گھیر لیا ہے, الجھنوں میں مبتلا ہے, آلام اور تکالیف میں مبتلا ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی درود شریف کے ورد کی کثرت سے آدمی کو اس کے افکار اور اس کے آلام سے نجات بخشتا ہے. گویا درود شریف کا گیارہواں فائدہ یہ ہے کہ درود شریف کا پڑھنا انسان کو افکار اور آلام سے نجات دلانے کا باعث. بارہواں فائدہ, قیامت کے دن آپ سے حصول قربت کا سبب ہے. جو آدمی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا قیامت کے دن میدان محشر میں بھی جب آپ اپنے امتیوں کو, بدعتیوں کو نہیں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے تو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے نبی کے قریب ہی ہوں گے. تو گویا کہ درود شریف پڑھنے کا بارہواں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آپ سے بالکل قریب رہے گا, میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی. درود شریف کا تیرہواں فائدہ, اگر کوئی مفلس اور غریب آدمی اس کو پڑھے جو صدقوں خیرات نہ کر سکتا ہو تو درود شریف کا پڑھنا صدقے کا قائم مقام بن جاتا ہے. کوئی مفلس آدمی ہے, غریب آدمی ہے, جس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ غریبوں کے اوپر اپنی کمائی کا پیسہ صدقہ کرتا ہو. ایسا آدمی اگر درود شریف کا ورد کرتا ہے تو درود شریف کا ورد کرنا ایک مفلس اور غریب آدمی کا یہ صدقے کا قائم مقام ہو جاتا ہے. درود شریف کا 14 فائدہ, درود شریف کے پڑھنے سے دنیاوی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کے بعد, اس کی مدحوثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور کسی دنیاوی حاجت کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی حاجت کو پورا کرے گا. درود شریف کا 15 فائدہ, درود پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلات اور فرشتوں کی صلات نازل ہوتی ہے. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ فرشتے اس کے اوپر صلات بھیجتے ہیں. درود شریف کا 16 فائدہ, درود شریف کا پڑھنا نفس کی پاکیزگی کا باعث ہے. جتنا زیادہ آدمی درود شریف کا ورد کرے گا اس کا نفس اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ صاف اور ستھرا ہوگا. درود شریف کا 17 فائدہ, مرنے سے پہلے اس کا ورد جنت کی بشارت ہے. کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مرنے سے پہلے کثرت سے درود شریف کا ورد کرتا رہا ہے تو مرنے سے پہلے کثرت سے درود شریف کا ورد جنت کی بشارت ہے کہ ایسا آدمی جنتی ہے. درود شریف کا 18 فائدہ, قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے کا باعث ہے. جس آدمی نے دنیا کے اندر کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا. درود شریف کا 19 فائدہ, حضور پر اگر کوئی آدمی درود بھیجتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام کو اس کے اوپر لوٹاتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی وجہ سے آپ درود اور سلام کو واپس لوٹاتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. درود شریف کا 20 فائدہ, ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس کے ورد سے بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. کوئی آدمی کوئی بات بھول گیا ہو درود شریف کا ورد شروع کرے تو اس حدیث کے بیان کے مطابق آدمی کو بھولی ہوئی بات یاد آ جائے گی. درود شریف کا 21 فائدہ, درود شریف کا پڑھنا مجلس کو پاک کرنے کا باعث ہو. کسی مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس مجلس کے اندر درود شریف پڑھ لیا جائے تو سمجھو مجلس پاک ہو گئی. درود شریف کا 22 فائدہ, اس کا پڑھنا فقر و فاقہ کے دور کرنے کا سبب ہے. کوئی آدمی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے, کثرت سے اگر درود شریف کا ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کے ورد کے برکت سے اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا. درود شریف کا 23 فائدہ, درود شریف کا پڑھنا انسان کو بخیلی جیسی مذموم صفت سے بچاتا ہے. بخیلی ایک بری صفت ہے. اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بخیل نہیں بنائے گا, بخیلی جیسی مذموم صفت سے اس کو دور رکھے گا. درود شریف کا 24 فائدہ, حضور کی بددعا سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ذکر جس آدمی کے پاس کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے تو رغیم انف رجل, تو ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو. ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو, عربی میں جب کسی کو بددعا دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں رغیم انفہ, ارے اس کی ناک خاک آلود ہو, وہ ذلیل ہو جائے. ظاہر ہے کہ جس کی ناک زمین میں رگڑ دی جائے وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ آدمی درود شریف نہ پڑھے تو رغم عنہ رجل، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ایسا آدمی ذلیل ہو. اور جو آدمی درود شریف کا ورد کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے محفوظ رہتا ہے. درود شریف کا 25واں فائدہ، درود سے آدمی جنت کے راستے پر لگ جاتا ہے. اس لیے کہ میں نے کل درود شریف کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، کہ جس آدمی نے میرا نام لیتے وقت یا میرا نام سنتے وقت مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ویسے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے جنت کے راستے پر لگ جاتا ہے. درود شریف کا 26واں فائدہ، کسی مجلس میں درود نہ پڑھنے سے جو گندگی ہونا لازمی ہے اس کے پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی. جس مجلس میں درود شریف نہ پڑھا جائے مجلس گندی ہو جاتی ہے، کوئی پڑھ لے تو مجلس اس گندگی سے پاک ہو جاتی ہے. درود شریف کا 27واں فائدہ، جس کلام کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں آپ اور اس بات کی ابتدا، اس بات کی شروعات، تقریر کرنے کھڑے ہوئے یا کوئی اور گفتگو آپ نے شروع کی اور اس کی ابتدا آپ نے اللہ کی حمد سے کی تو کلام ناقص ہے. اس کی تکمیل جب ہوگی اور وہ کلام خیر اس وقت بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کو بھی ملا لیا جائے. درود شریف کا 28واں فائدہ، پل صراط پر کثرت نور کا باعث ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ پل صراط کے اوپر اندھیرا ہے، اس پر چلنے والے کو اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسا آدمی کا ایمان ہوگا اتنی ہی اس کو روشنی اس پل کے اوپر حاصل ہوگی. اگر دنیا کے اندر وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہا ہے تو پل صراط پر اس آدمی کے لیے درود شریف کا پڑھنا کثرت نور کا باعث ہوگا. جتنا زیادہ وہ درود شریف یہاں پڑھ کے گیا ہے اتنی ہی زیادہ روشنی اسے پل صراط کے اوپر ملے گی. درود شریف کا 29واں فائدہ، درود شریف کا پڑھنا انسان کو حضور سے بے وفائی سے بچاتا ہے. اگر کوئی آدمی درود شریف نہ پڑھے گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے. وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برابر درود بھیجتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا الزام اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا اگر آدمی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. درود شریف کا 30واں فائدہ، درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کی جانب سے اچھی تعریف حاصل ہوتی ہے. جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے. ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے. درود شریف کا 31واں فائدہ، اس کا ورد درود پڑھنے والے کی عمر اور عمل میں برکت کا باعث ہے. ایک حدیث ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف کا ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل میں زیادتی کرتا ہے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. درود شریف کا 32واں فائدہ، اس کا ورد کرنے والے پر نزول رحمت کا باعث ہے. ایک حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. درود شریف کا 33واں فائدہ، درود شریف کا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دوام اور رسوخ کا باعث ہے. گویا کہ جتنی زیادہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پڑھے گا اتنی ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کا اظہار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ مضبوط اور راسخ ہوتی چلی جائے گی. درود شریف کا 34واں 35واں فائدہ کہ اس کا ورد دل کی زندگی اور ہدایت کا باعث ہے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر ہے اور اس کا دل زندہ رہتا ہے. درود شریف کا 36واں فائدہ، آپ پر درود بھیجنے والے کا ذکر حضور کی خدمت میں ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے، کہ درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتا ہے, تو اس درود شریف کو لے کر کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بعد اب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, فلاں شخص نے, فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیجا ہے, درود شریف بھیجا ہے, درود شریف پڑھا ہے آپ کے اوپر. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس آدمی کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا. درود شریف کا 37واں فائدہ, اس کا ورد پل صراط پر ثابت قدم رہنے اور اس پر سے بخیر و خوبی گزر جانے کا باعث ہے. ایک حدیث ہے کہ جو آدمی دنیا میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجتا ہے وہ پل صراط پر ثابت قدم رہے گا اور بخیر و خوبی اس پل پر سے گزر جائے گا. درود شریف کا 38واں فائدہ, دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں امتیوں کے اوپر کہ ان سے عہدہ برا ہونا کسی امتی کے لیے ناممکن ہے, لیکن اگر آدمی برابر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ احسان کے شکریہ کی ادائیگی تو متصور ہے ہی. یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے زیادہ ہیں امتیوں کے اوپر کہ ان احسانات سے کوئی بھی امتی عہدہ برا نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو احسانات کی کچھ نہ کچھ ادائیگی تو ہو ہی جائے گی. درود شریف کا 39واں فائدہ کہ درود شریف کا ورد ایمان کامل ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, غور کرو کہ وہ کن کن چیزوں کا اعتقاد رکھتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہے, اور دوسرے یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے, قدرت والا ہے, ارادے سے متصف ہے, اس کی صفات ہے, اسماء ہے, وہ کلام کرتا ہے اور اسی نے رسول کو بھیجا ہے اور رسول کے اوپر درود شریف میں پڑھ رہا ہوں, در حقیقت میں اس نبی کو سچا جان رہا ہوں. گویا صداقت رسول کا بھی اقرار ہے وجود رب کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ ساتھ, اور بلا شبہ یہ تمام کے تمام امور ایمان کی جڑیں ہیں اور ایمان کے اصول ہیں.